ذا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة اس ددی دا نداد ویم باب شروع شو او دا سورت تر اخیرا پوری دے پدی کی زواجر دی منافقان تا سنگا دا وی د منافقان خصلتونه ذکر کئ چاغی جہاد تملا ماتوی اصل خصلتونه دا وی ذکر کئ او بیا دا وی په حالت باندې تخویف ور کئ او پیغمبرات الموت سکرات الموت کی صحیح شو دا غی نه پس کوم دے نو بیا تحریض ور کئ په اطاعت د الله او رسول باندې او بیا ترغیب ور کئ قتال طرف تا په پیند دیرشم کی بیا تذہیب فی دنیا دے فی دنیا نہ بی رغبتی اختیار کئ او دا غی نه انما الحیات الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم بیا ترغیب ال انفاق تے چې انفاق کوي منافق سره انفاق فی سبیل الله نہ کئ نو دا برته ذکر کئ تاسو ورته ګورئ اولا متا سوی منافقان ته زواجر دی نو ویقول الذين امنوا لولا نزلت سوره او وای مؤمنان هغه کسان چې ایمان راوړل لولا نزلت سوره ولن نازلیږي سوره دا مؤمنو وای پدې مینس کې منافق لولا نزلت سوره بالقتال ول يرد جنگ یو سوره ناراضی دي جنگ امر نشته له جهاد کرته نشته چې وی کو مؤمنان دا وای د مؤمنانو مقصد پدې کې سوی هغه د جهاد سره مينوي او جهاد کوي هغه واړی چوشي او مش منافق چې هغه پدې من باندې ځان پټي هغه د اتیا سره شور جوړ کې کنه و یرا چرته به جهاد نه چلار تو وتا اچر پد جهاد کو کم بارا نشي خو الله وای فاذا انزلت سوره محکمه کله تنازل کړی شي یو سوره محکمتون که اغا محکم وی لا ينسخ منسوخ کی گنا لا تنسخ و ذکر فیها القتال او ذکر کریشی پاگی که جنگو دا جنگ تذکره پکراشی او دا غا قتال پک ذکر شی محکمہ دا منسوخ کی گنا فدر که پتہ لگی دا چه حاکم صورتونو که قتال لاغل دن آغا محکم دی خواه فایده اون زرد صورتون محکمتون ده قتال والا صورتون محکم دی آغا منسوخ کی گی نا نو چه سوک را پاسی او داوی چی را جهاد چکم دی آغا منسوخ شو پا دی دور که مطلب داره چه اوز جهاد نشت دی نو دا خلق سی دی دا خلق پا حقیقت که ردی آیات منکر دی خواه دا ردی آیات منکر دی چه مرد متحد دا چارتر سر منسوخ شو فلانی سر منسوخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا یزال الجهاد حلوا خضرا جهاد ده هميشه تر تازي متا قطر القطر من السماء در سوچ ده برن ده اسمان ده باران قطري را وريگي ها وسياتي على الناس زمان خزرت فخلق و زمان راشي يقول فيه قراء منهم جواب فاغي كي علماء خلق داغينا ليس هذا بزمان جهاد ده جهاد زمان ندا فمن ادرك ذلك الزمان نچات ده زمان امنتا نفنعم زمان جهاد رسول الله و بهترين ده جهاد وقت تم دغدے قالو یا رسول اللہ صحابہ پختنا او پر اے دا اللہ رسول او احد او یقول احد ذالک دا خبر بہم سو کئی چہ دا جہاد وقت نہ دا سے بہم سو پیدا کیگی نبی علیہ السلام فرمایا القان نعم مل لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین او اگر سڑے بے کئی کنے تے پاگا دا اللہ دو فرشتو او دا خلق طول لعنت وی اگر لعنتی سڑے بدا خبر کئی نو دای وی تے فائدہ انزلت سورۃ محکمہ سورۃ وی اگر محکم وی محکم معنی تکڑی وچ لا تنسخو اگر منسوخ کی گنا داتا دے کم دانا منسوخ کے دا اللہ بندہ دے خدا نے یہ رفع کار دا یو دا شو دوے مدار پیدا انزلت سورتن کلت نازل کشی ہو سورت محکمتن چی واضح بیان والی و ذکر فیها القتال او ذکر پیشی پاگئی کہ قتال او جنگو اے سورت واضح بیان محکم دوے ماندار کرون محکم ام الكتاب التکر آگلیو فی آیات محکمات نو اگر آیات محکمات واضح بیان واضح دا جہاد مسئلہ ډیره واضحه قران بیان نه کوئی څوک پکې تعویل نشي کولای که تعویلات پکې کوي کنه چې دا د جهاد د جهود نه دی او بیا مطلب دار چې بس بل جهود دیو کستا غاړه خلاص شو نو ګوره یو خبره خو یاد ساتي چې یو خو فضیلت ته فضیلت کې راتلی شي چې مطلب دار چې ته دا وایې چې را دا دواړه کارونه دي په دې کې تا دا کارو کړو نو فضایل به دراشي یو ځې مخلاصي دل دي دا یاد ساتي که چرته څوک یو حکم شرعي داسې په معنی سره واړي چې په هغه بل حکم سپاغ بل کار سرا د دې کار نه د غار اخلاص اولو د زمي اخلاص دلو دعوو کی نو د سړي ته زندې کوې لکه کی په استلار شریعت کی خبر باندې ورته دی لکه موز د کنه صلات دی کنه صلات په لغت کې دعا ته وي اوس یو خدادت یو سره دې چا دې رې دعا غانن کوي چیرې په دې باندې مرته ثواب ملو شنو خیر دې ملو بچي ورته ټیک دا خو لیکن دا دې یو سره دې د ماسپخین ټیم شو او د ماسپخین وخرا داخل شو او دې جمعه ترادن نشو او شروع وکړه په دعا باندې او دعا کوي کوي تر مازیگر پورې ناشته او وای چې بس زما د مونږ نه غاړه خلاص را دام صلات ته واغم صلات ته دال دین دیخ دے کما نه کې ده منه ډیشې دې کار نه کنه منه کې ده قتل کې ده دا ډاته خطرناک حکم دی ښا زنديق ویل کېږي چې د احکامات دغه شانتي اړي په خپل وخت باندې چې کوم طرف ته واړی نو فإذا انزلت سورۃ محکمت نو کله چې نازل کې شي یو سورۃ محکمت واضح بیان والا و ذکر فیها القتال او ذکر کړه شوی پاږی کې جنگ نو رأیت الذین تبوینیا کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو کې مرض ده د مرض مصداقات نه تر بقره کې بیان کړو دلته د مرض نه مراد جوبن ده بوزدلی ده په زړه کې ښا ينظرون الیک نبوری تا تا نظر المغشی پشان ده نظر پشان ده قتل المغشی علیه دا غبی هوشی راغلی شی وسړی چې په کم سړی به هوشی راغلی کنه دا غونتی مینت موکې ده وجه ده مرګ نه چې دا ځن کدنی دغه شانت ده منافق چې جهاد خبره وایو کنه دفتر کې اوړي راوړي ښا طاع فاولالهم فاولالهم دیکې درې معنی دي یو معنی دا فاولالهم اسمعي والفقرب لهم الويل نو دوی ته هلاکت او تبای رانی دي شو هلاکت او تبای ته شو رانی دي شو بل معنی کیف اولالهم فاولالهم تبای در دوی ده پارا فويل لهم دا ویل نو وی محفوظ ده او دریم دا کی چې فاولالهم طاعه و قول معروف دا غی سره لګی فاولالهم طاعه نو دا حقدار ده ها شان شایان کی اور توای لائق دے دے دوی سر طاعتن طاعت و قول معروف او اغوینا معروف نیکا وینا معروف دارت بس وہ جی سید جہاد تزو بالکل منت تسلیم دے طاعت کرے پتے کی دا ورنہ مناسب ولا دری یا او کچر تا مخ کے دو معنی واخلی کہ قرب لهم الويل دوی تہ ہلاکت رانی دی شو یا ویل لهم نبی اب طاعتن جان تا اخلی طاعتن و قول معروف خیر لهم نطاعت وینا معروفا دا ورد دوی ده پارا چه دوی داوه چه بس منگه اطاعت کو فا اذا یاداده یقولونا یا بلدتا که تقدیر ده یقولونا دا منافقان وی طاعتن منگه خطاب داری کو و قول معروف او وینا نیک کو بس زمون خو نیک خبر بکو او طاعت کو منگه جهاد منو خوالاوی فا اذا عظم الامر کل چه پوخشی الامر حکم ده جهاد ده جهاد خبر یقینی شد چه ندا خبر اشتیاز دهی با جنگ شروع کیگی نو سچالو کی ددی جزا مقدر ادا جزا لکه مقدر کدی ردی غیرت خبر ادا چه بیا منافق کسی بس بیا منافق فیل شی فایدا عظم الامر نو کله ما خبر پخشی ها حکم پوختی د جهاد نو سوچ دا منافق شاته شی چه منافق شاته شنو الله وی فلو صدق الله که چرته دی ورشتیا ویله ود الله تعالی تا لکان خیر اللهم نو دا بغور وید دوی د پارا کته دا خبر رشتیا کړه وچ طاعت و قول معروف کپدی کی رشتیا کړه وید اوازه پورا کړه و نو دا بولا غورا وا فهل عصیتم ان تولیتم اس منافق دا جواب دی بهله منافق وای وو د جهاد ته ځکه نظم دا صدی تعذیب البلاد عباد ده و تخریب البلاد ده دا خوب وطن نورانیگه و خلق و جلدی دا زمان نی خواخو اللہ وی خواه فحل عصیتم قد عصیتم دا حل تمہارا دا قد سرده یقینا نزدی ایتاتو انتولیتم کچرد تاسو مقوارلو دا قرآن و دا جهادنا انتو کسیدو فی الارد چه فساد بوکی پتاسو پزماکی و تقطعو ارحامکم او قدغ بوکی و تقطعو ارحامکم او قط بکی رشتدار اخپلی د قوات په جهاد سره دا کټ کیږي درته هم کله قران او جهاد نه مخواړو نه فساد راشي کفر قانون راځي او قطع الارحام چې کوم دی غیر راځي خاندان نظام په موجوده دغه کې ختم شو که ختم نشو نظام کې ول خلکو جهاد سره خوده کنه قطع الارحام چې کوم دی هغه په دې صورت کې راځي یا دارت ان تولیتم دا په معنا د مخ اړول سره نه دی بلکې تولی په معنا د مشر کېدو سره د ولایت نه معقول دی نو فهل عصیتم قد عصیتم یقینا نزدی تاسو ان ولیتم کچرت تاسو مشران فی اے منافقانو ان تفسدو فی الارض چه فساد بوکی پزمہ کے و تقطعو ارحامکم او فت بکی رشت دار ایستاسو اے تاسو خسید تاسو خو دمرا پک پلا بدا ملئی فی تواچی جہاد کے دا نقصان دے خوکتا تو چا مشری در کرا بیا فسادم کے بیا قطع الارحامم کے دا خپل مشری دے پارا خوار سکے خود دا اللہ دا دین دے پارا ستنی قیار خا افلا یتدبرون القرآن بل صفت دا منافقانو آیا فکر نکی تدبر نکی دا منافقان القرآن پا قرآن کی ام علا قلوب یا بسهم اولائک الذین آکسان چنی لعنهم اللہ لعنت کردی اللہ تعالی لرکردی اللہ تعالی در رحمت پلنا دائی بل صفت چو فاطمهم نکان کردی دوی و اعما ابسارهم اولان دیکھر جستر گد دوی اولا فلا يتدبرون القران اولی اللہ تعالی دی روان دکل اللہ وے زکا دی قران کے تدبر نہ کئی فکر نہ کئی اس تدبر پدی وانی دا ضرور کئی او دا منافق بل صفات تے قران کے تدبر او فکر نہ کول افلا يتدبرون القران آیا تدبر نہ کئی دا منافقان تو قران کے ام علا قلوب نقفالها یا پزون دوی باندے اقفالها تالی دا گی دی تالی دا گی نہ مطلب دا دے چ دد پزوبانے تارک لو قلف لگے درنے او دے مطلب دار قرآن نہ پوئی گی ان الذين ارتدوا على ادبارهم بل صفات منافق دا ذکر کئی ارتداد داسی منافق اخیری کے کارا مرتد چھی تدمانہ کو پٹ پٹ نپاک کئی دے کارا مرتد چھی کا ان الذين يقيننا کتان ارتدوا على ادبارهم کہ واپس چھی دی على ادبارهم پشاگان قلب باندے من بعد ما تبین لهم الهدى جہل نہ پوئی دے وینا بس داغینہ چرا کارا چھوڑے دویتا الهدى هدایت د تخد هدایت را کارا شوی دی نبیا پسبان دی اوری درې الشیطان سول لهم شیطان زین لهم شیطان خیر تکڑی دی تدا بد عملنا وعمل لهم وامهل لهم شیطان ورته مهلت ور کړی دی مهلت شیطان څنګه ورته دا عذاب را ودی مهلت خو باغه ور کوي نو جواب داغه دالتی شیطان ام لا لهم اوګد اوګد امیدونه ور کړی دی اوګد اوګد امید دې په امید کې پروت ته زو بشیو تو بعد او بابا سو بقلار بشی داسه قسم قصو کې الله وې دې وجه نه داخلي مرتد شو خد ارتداد وجه سره ذالیکا دا ذالیکا اشاره چې دا نو پدې کې دوه قول دی ملګرو یو قول چې کوم دی هغه د دغه دی دا بعض مفسرین دی هغه وی دا ذالیکا دی تسویل ته ضمیر راځي دی سواله کې تسویل لیکنه دا شیطان وتول خيسته کوي لیکن ابو سعود قاضی ابو سعود او تفسیر روح المعانی کې آلوسی دغه ذالیکا راځي کول ته بالکل دغه کړی درا دی کړی او ابو سعود پکله کړه دا وکړ چې ذالیکا ضمیر ارتداد ته راځي دی چا ته راځي دی ارتداد ته راځي دی ولی ذکر چه غوی چه پا کمسیس کی صلاحیت ده سببیت خوی روست خدا ده سبب گرده ده بلسیس ده پارا پوش بی نو پا تسویل ده تسویل که ده سببیت نیشتا ده سببیت پا دی که پروتته نو ذکر وی ذالکا ده ارتداد چده بی انهم پا سبب ده بانده قالو للذین کریهو ما نزل الله چه وی اغا کسانو تا کریهو ما نزل الله چه اغوی بد گرن لده اغا قانون چه نازل کرده الله ده ده ولی مرتق شو ذکر چه ده الله ده قانون دشمنانو تا دستویلی دی ویسنوطیع کم فی بعض الامر زرده چه منبا اطاعت که استاسو پا بعض کارونو که بعض قوانین بعض خبری با منگستا منو بعض قوانین و بعض خبری با منگستا منو پا دی قول بانی دیسه شو مرتب شو که فعالی او تی جاوست انگا چه دیارا نو اغا خلق چه مطلب داده اغوی دا دا اغا کهی چه دا حلف اوچد کی دا حلف کی اوچد کی چه مطلب دا آین و دا نظام دادی با دا پارسداری کما دا اغا با بیاسا حالی اللہ در رحمو کی پوش بی کریهو ما نظر اللہ سنطیعکم فی بعض الامر من با بازی کارونا من با دا پارلیمنٹ تقدس منو او اغای دا اللہ قانون فیل کرده عملا دری واره فیل کرده نو کریهو ما نظر اللہ با غوی که بنوی بی پوش بی اس اللہ وی ذالک الارتداد پا دی وجه دا ارتداد پا دوی کراغی دا شانتی دا اقوال متحده چار شر تسلیم اول او اغا چکم دا کریهو ما نظر اللہ دا اللہ دا قانون مقابله کی دا اسلامی خلافت مقابله کی جو شوی شیره او تاغی تو وای چې ما بس سبکم سنتی حکم فی بعض الامر بعض کو کل نه لخوا فی بعض الامر وی بعض باندې منم او دی کی بعض وای چې دین مراد سنتی حکم فی بعض الامر نه مراد جهاد دی څه شیره جهاد دی ځکه چې یهود لګیدل او دغه ته منافقان لګیدل او یهودیان ته وی ښا وی چې مونږ تاسو سره دا عهد کو چې مونږ بس تاسو خلاف د چا سره نو دریبو تاسو خلاف باندې چا سره نو دریبو او دویم نمبر خبر دادا چې ولکه مونږ دا په همیشه مونږ تاسو خلاف چې سره نو درې جنگ باندې او تاسو خلاف به جنگ نکوم تاسو مدد وکاو او دا هغه طرف ته اشاره درو فلمانی وای علم ترى الى الذين نافقوا سوره مجادله کې براشي آیات ګور نه هغه منافقان وتا یقولون لاخوانهم الذين كفروا چې وی خپل ورو کافر يهوديان وتا سی ورته وی وَلَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ كَتَاسُ بَاطِلِ فِي مَنْ بَتَاسَرُ وُذُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا أَوْ مُنْ بَسْتَاسُ پَجَنْكِ دَهِچَا سَر خَبَرَنَ مَنُ تَاسُ جَنْكُو تَاسُ مُقَابَلَنَ كُو چَانَ مَنُ بِغَمُ وَسَي وَإِنْ قُتِلْتُمْ كَتَرْتَ تَاسَرَ جَنْكِ دَلَشُو لَنَنْصُرَنَّكُمْ نُمُنْ بَسْتَاسُ مَدَدْ كُو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللَّه گَوَايِ کِي چِي يَقِينًا دَي دَرُوغ جَنْدِي وَلَمَا وَيْدَ دروغ په خبره باندې چې دې دروغ عهد کړو هغه سره وی چې موږ په جنگ او په صلح کې د تاسو سره تېو وی په دک وجه باندې دافتې شو ذالک به انهم قادا ارتداد ذکرانه به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله چې دوی ویلي دي هغه ثانتا چې بده ګڼل له الله قانون نازل کړي قانون سنتی حکم فی بعض الامر چې په دې بعض خبره کې د جهاد په باب کې به موږ د تاسو سره یو تاسو خلاف موږ جنگ نکو وی په دې خبره باندې سوګر دې دل دې مرتد شو او دا دوی د ارتداد سبب خبر باندې پوښ میکنه دا د دوی د ارتداد سبب شو اوس کچې ته د افغان متحده د چارټر خبره خو میته وکړه کنه چې پاغي کې دار اغلی چې د الله د قانون د پاره په جنگ نکېږي د دین د پاره په جنگ نکېږي او دغه چارټر ته تسلیم کو چې افغان متحده ته د احترام لرمه دغه چارټر ته ته تسلیم کو نو څه کم دته بزي بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر چې ته په ټیک ته د دین د پاره جهاد نکوم د مذهب د پاره به جهاد نکوم دا دی وسره عمر له کم دته ورسېږي ته خو ځان ته سوچ وکړه قران ته قران ته قران ته وګګېدا لیکا قوم کو دعوی کنه نه نه قران مونږ په بل تل تل قران مونږ هلکه قران خود تل تل د خدای پاندا چې هر شی تل په قران به تل مونږ دلته کې د قران لپاره نورې تل جوړی کړی چې نه چې فلان کی څه به څنګه وای فلان یې څه به څنګه وای ته قران ته قران خپل څه وای ذالکل ارتداد دغه ارتداد چې به انهم په سبب د دې باندې قالوا للذین کرهوا ما نزل الله چې دوی وای هغه کسان ته چې بد ګڼل دي هغه قانون چې نازل کړی دی الله سنتی في بعض الامر كمن باطاعت خبر بمن استاد بعض امورك تاسو تو غوري والله يعلم اسرارهم الله تعالى پويږي په هغه پټو رازونو دوی باندې فكيف اذا توفتهم الملائكه نسنگ به حالت فكيف حالهم سنگ به حال دوی اذا توفتهم الملائكه کله چې وفات کوي سا اخلي دوی ملائكي يضربون وجوههم وادبارهم نو وهي به مخونه دوی او شاګان دوی ولي ذلك بانهم تاسو بل غوري دغه دی صورت کې ډېر صفه مضمون دی ذالک دا وحیه ولی دا کفر ولی دی به انهم په سبب د دیوانه اتبعوا ما اسخط الله چې دوی تابع شوی دی د هغه قانون د هغه چا اسخط الله چې غصه کړی دی الله تعالی چې الله چا خفه کړی دی هغه پس روان دی وکره رضوانه او بد ګڼل د رضا د الله د الله رضا اند الله د رضا کارونه جهاد شرعي ها او اسلامي نظام دا د بد ګڼل دی دا فیل کرده ده فا احبت اعمالهم نو برباد کردی اللہ تعالی ده دوی نیک عملنا اے دے اس کدیر نیک نیک کیگی کنا نو تی صفت مکو اللہ وی مارا ده عمل سکرده اگر مارا ده برباد کرده بس ختم ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون اس داغین پس چکم دینا سکی اس داغین و رشت دی منافقان و بل صفت ذکر کی ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون آیا گمان کی یا کسان چی پزنون داغوی کی مرضون دلتا دا مرض نسا مراد دی اے حقدون دلتا تی مراد چکم دینا کینه دا چی دوی مومنان سر دیر سخت کینه دا کنا آغا دی پتی خفت ساتی خو لیکن چکر اللہ سو گوری کنا چی مسلمانان شکست خوڑ بیا رخ کارکی وی ما طول عمر پدی که تیر کرده دا خدای پا فضل باند چه ده دقا خلقی وازه کم اللن یخرج الله ادغانهم چه هرگز برا اخکاره نکی اللہ تعالی کینی ده دوی ده دست گمان ده چه اللہ برا ده کینه لن اخکاره کئی اللہ وی او را اخکاره کم بی تبا بی پخفر خخلی شوروی خواه او خلقو تو بیان که چه مطلب داره چه ده ما طول امت پا دیکی تیر کو که مذبی او که سیاسی ده طول زنگ پا دیکی تیر کو چه بلده ده مجایدین خدا وکم یوازه کم نو ده اللہ بی را اخکاره کی ولو نشاء لأریناکهم اللہ وی که چرت مونگو غوارو لأرین ناکهم نمون بخامقا او خوطا تا دا منافقان تا منافقان بدا تکارت جه دغده دغده دغده فلا عرفتهم نخامقا تا بی پیجنی بی سیماهم فاقا خاص علامو دا دوی بانده خاص علامو بی چه تا بدا منافق باقی بانده پیجنی خوز اللہ وی نا دا نکو مخا دا ولی نکم ذکر چه مطلب داده چه بس اللہ وی علم غیب دلان تا رساتن نو پا دیکی یو حدیث رایی دا مسند احمد چه نجیل اسلام تا رسط اللہ تعالی تون منافقانو قول دا جمعه دری پورا فمن بر باندې ودری دو یو یو تبی وی زو د فلانی ته منافقه ی زو د فلانی منافقه لیکن اگر روایت ضعیف ده صحیح خبر ابن کثیر وای دادت بس داسر نبی علیہ الصلات والسلام فعلامات بعض دغه دی فراتلو ولیکن دعوت یقینی وحی تفطور ک نه ورغل دا دا دا دا دا ټول منافقان ولا تعرفنهم او خامخات ته بپی جنی دوی فی لحن القول پاغ چالا کو خبرو کی اے دی دی چالا کی چالا کی خبر کی تا ته بدا چالا کو خبر ردن پته ولگی ته منافق دی والله یعلم اعمالکم الله تعالی کویږي په عملو سبحانه اللہ تے عمل معلوم نہ ذات دے سے ولا نبلو انکم حتا نا عمل مجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم اللہ وی دا ذکر کو مدا منافق خو پس زبان وی ذکر کو پدغه باندې پ جہاد باندې ها نو اس داو چ ولا تعرفنهم فی لحن القول پدی باندې سوالو فی اللہ تعالی و توبی مکی کما وقت ما ما بتا تو دی قول وی هو من قول دا تو سوئی دا تے پی جانی نو دیتا ابن کثیر وی دیتا توقسم وی دا وسم نے پعلامو سر پی جندل اگر یقینی خبر نہیں کلا کلا دو سالے دیر چالا کے خبر کہ خواہ مسلمان خواہ اکثریت داغی منافقان نو اگر خاص علامی چکم دیر اگر دیر تو خیم علامات بانی پیغمبر پی جندل خواہی در طول بارک نور آغلی چی دا دا دا دا دا طول منافقان خجی ولا نبلونکم خام خامنگا با خکارکو تاسو امتحان بکو پتاسو باندی حتی نعلم المجاہدین حتی چی منگا خکارکو علم نمرادو ما تاستویلو چه مونگا جدا کو مجاہدین من کم ستاسونا والصابرین و اکلک خلق دا چانا من المنافقین دا منافقانونا دا یو بل سر جدا جدا کو دا راک کارکو و نبلو و اخبارکم او مونگا راک کارکو اخبارکم اغا پت خبرون ستاسو اغا پت خبرون دا راک کارکو پا جہاد کی دا منافق پتولگی دا در زر راز راک کارکی خواه دی آیات بان فضیر ابن عیاض بجرل رحمه اللہ وی ان بلوتنا فضح تنا یا اللہ کرا کارج کنو بمشرمے مونگا قدیر بد دغدی پٹ رازنو قدنگا خراب دی اللہ نو مونگا بمشرمے ولا ان اللذین کفروا وسدوا عن سبیل اللہ نور صفات دکا دغا دکافر و ذکر کی او دا دا اغوی دا حد الاعمار او ترغیب الالجهاد دا پارا ذکر کی ان اللذین کفروا یقننا کسان چی کافران دی وسدو او بندیگی پخپلا یا خلق بندی عن سبیل اللہ دلال اللانا وشاق الرسول او خلاف کی در رسول سرا دا سنت و در رسول سرا من بعد ما تبین لهم الهدا پس داغین چخکارا شوید دویتا الهدا هدایت چی اگر در رسول اللہ سنت اگر خفی جندری دی دا اللہ دین خفی جندری چی دا حق دی لن یضر اللہ شیئا کس بہ تکلیف ورنہ کہ اللہ تعالی کا ضرر ورنہ کہ اللہ تعالی کا ہی ضرر و سیحبط اعمالهم او ذرت برباد دکی اللہ تعالی اعمالهم مغرون او چلن دیخا دد چلا او مکہ بہ بیعت مقابلہ کی اس فائدہ نہ ور کئی یا ایھا الذین آمنو اس مومنان تو دیخا ددی اعمال کو برباد چو اس دا اعمال ولی برباد چو دد اللہ دے رسول خلاف کرو نت دا اللہ دے رسول منت استا اعمال برباد نشی اے مومنان اطیعوا اللہ تابعداری کو دا اللہ تعالی وا الرسول تابداري كوي در رسول ولا تبطلوا اعمالكم او ما برباد وي عملوا نخفل فتسرا فمخالفت دا الله در رسول سرا فاغي سرا ما برباد وا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقينا او كسان چه كافران دي وصدوا او بنچه مدي عن سبيل الله دلار دا الله نا يأي خلق بن کردي ثم ماتوا بياملشي وهم كفار او فدات حال كي چه دوي كافر وي فلن يغفر الله لهم نهارجز ببخنون كي الله تعالى دويتا فلا تهنو اس دائی دا کافر و دا منافق حالات دا تا بیان کل ستا حالات ان بیان کل چه ستا دیر اوچتا مرتبه دا نو چه دمر اوچتا مرتبه دا لحاظت تا دا صلح و دا مذاکرات پیشکش و نکی گوری تا بزدل نشد جنگ نتا دیر بی غیرت پیخکاری فلا تهینو نو بزدل کی گئی ما دا جنگ دا دی کافرون و تدعو ولا تدعو دار لالان داخل دی او دعوت مورکوی الى السلمی صلحی تا و انتم الاعلون او تاسو ببری تاسو والله معكم الله تعالى تاسر بالنصر في مدثرة ولن يتركم أعمالكم أو كم بنك الله تعالى استاسنا عملون استاسو استاسو عمل با الله تعالى باطلين كمي بينا نقصان برسك نرازي زح تدعكوا إنما الحياة الدنيا التزهيد في الدنيا ورقي كهو تشي كلا دا الله و دا رسول خلاف تيجي دا فسو جي دا كافر تي خلاف تي ولي خلاف تي دا منافق تي خلاف تي ولي خلاف تي ذكا دا دنیا پا جوان كمنحمق تي نو إنما الحياة الدنيا يقينا جوان دنيا دنیوی چره لعبون دالو بیدی و لحون او مشغله دا و ان تؤمنو اغم قتر شویدی او کتر تاس ایمان نولو و تتقو تقوا موکلا نو یعتکم اجورکم دربکی اللہ تعالی تاس تبدلی استاسو و لا یسالکم او نغواری دتاسو نا اموالکم مال نستاسو اللہ تاس نا مال نغواری مال در نا نغواری سمت لب اللہ تعالی خمون نا مال غواری کنا نذید دو دری معنی مفصل نکری یو معنی دادا ولا یسالکم نغواری اللہ تعالی استاسنا اموالکم مال نستاسو فزور اثر اے کورکیتی ورک کنی ورک فزور دند نا یو معنی دو معنی ولا یسالکم او نغواری دتاسنا اللہ تعالی اموالکم لنفسه دزان د پاره درنه نغواری دا استاد فائدې لپاره تا ته وې کې انفاق وکړه صحیح شو استاد فائدې لپاره تا ته وې زکات ورکا استاد فائدې لپاره تا ته وې صدقه وکړه یو دریم ولا یسالکم او نغواری تاسو نه اموالکم ټول مال نستاسو ټول درنه نغواری درته ویل قول العفو بس هغه زیاتی مال خرج کوا این یسالکم او کچر ته وغواری الله تعالی تاسو نه دغه مال نستاسو فیقفکم دورو کی پتا سو باندی تب خلون تاسو ببخلو کی و یخرج ادغانکم اور او باسی اللہ تعالی کی نیس تاسو بہر اللہ بد کینہ راہ کار کی تاکہ کما کینہ او پاک کرے مال بو زبان بیا سارے کینہ کی کرے تے کرے تو بزور اغوانی نو او بیا راہ کار کی خو اللہ وے نظر نہ کوما ها انتم ها اولائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ دا منافقان تا زجر دے ترغیب ال انفاق دے او پدی کی میو صفات دا منافق ذکر کی ها انتم آیات بیاتاسو دغ تاسو دغه ها اولای دغه خلک یی تدعون چې تاسو دعوت در کول شي لتنفقوا فی سبیل الله دې پاک تاسو خرچو کوي په لار د الله کې مؤمنان ته وي فمنکم بعض تاسو نا من اغدی یبخلو چې هغه بخل کوي و من یبخل او هغه څوک چې بخل کوي فانما یبخلو عن نفسه نو یقینا دې بخل کوي عن نفسه د وجه د نفس د دنا عن اجلیه دې نفس ورته وی چه مکوا مکوا ای ونه که نقصان ده فکره تا داورت وی اللہ وی ده نفس ممن راش ده ماو منا والله الغنی اللہ تعالی بی حاجت ده و انتم الفقراء و تاسو محتاجه اللہ تا و انت تولو کچرت تاسو مقوارو لو ده دی توحید نا ده دی قرآن نا ده دی انفاق نا یز تبدل قوما غیرکم نو بدل که براول اللہ تعالی قوما یو قوم غیرکم غیر تاسو نا ثم لا یکونو امثالکم بیا بنو یو استاسو غندی اغیب تاسو نه بهتر قوم میخه هغه بهتر قوم سوق دی بس په هر زمانہ کې چې یو قوم ګډوډ شینو الله پاک غازی مواری د دین چاته ورکی بل قوم ته ورکی هغه بیا داغینه خدمت توکي یا بعد وی چې مطلب دار ته په دې کې حدیث هغه بیان نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ناختو قریش ورته وی کې چرته مونږ نه الله تعالی دا دین واخلی نو چاته به ورکی نبی علیہ السلام حضرت سلمان ناختو یا غلې رسې په پتون باندې ډب ورکو وی چې د دې قوم ته به ورکی دې ته به ورکی فارسیانو ته نو بیا زمانہ پر فارسیانو کی دین اٹھے دے کنا سمرہ دین تک تو گرا ستا کے کٹولا دے دغی طرف نہ دا ہاں دغی چان تے حدیث و اکثر کتابونا اگے دغی طرف نہ دی اللہ تعالی دا علم دی خورا اس تے امام ابو حنیفہ رحم اللہ بارک ان بعد وہی دا سودا فارسی دے لیکن اگے کے بعد وہ جنا دا عربی دے دوڑا قول پکشتا نو بہر حال اغم پک راگے نو دا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم کو خطاب عام دے خاص پدی کی ورتا اتل صفات د منافقان او قبائح بد بد اخلاق بد اعمال بد اقوال بد کردار هغه ورته ذکر کړ او د دې ذکر کولو مقصد داو چې ګوره دای چې مسلمانان د جماعت نه اوتی دي کنه دا پدی وجبان دی اوتی دي او دې پامیشه نقصان د جهاد په باب کې کوي او د اسلامي قوانین او د نظام په باب کې کوي او درې پیری ته وی ذالک بیانم کریم مان در الله فاق بتا مالهم ذالک بیانم قالو لجن کریم مان در الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم تقول إذا الله قانون فخبل في الكولة وبدغن دادم عمل بربادية وكفر تذي أو فترت إذا الله قانون بربادون كسرت فدي خبرت لأغي بعض قوانين قانوني هي تسليم كي نبيان في مرتد كي أو درهم تداوي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله تذا أغي ده قانون ده أهر قانون یا ده هر غسلی چې غد الله دشمنی دا غت تابعداری کول داس کیږي فاحبط اعمالهم دا سبب ده حبط الاعمال ګرځيږي ها سورته محمد په دې ځای باندې ختم شو